never trust in who we are, 'cause nothing else matters. Never open myself this way. Life is ours, we do it our way. All these words I just don't say, 'cause nothing else matters. Never cared for what they do. Prachtige uitvoering van Nothing Else Matters. Lucy Silvas hier aan het begin van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Vol heerlijke muziek. Om je oren een beetje te verwennen aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. Hè? In de show vanavond. Lekkere muziek dus, zoals ik al zei. En een paar leuke onderwerpen. We gaan het hebben over gedichtenbundel, verschenen na wandelingen tijdens de lockdown. Ja, want dat levert natuurlijk ook de nodige inspiratie op, zou je kunnen zeggen. Han van der Horst is ook weer van de partij. Hij heeft een mooie column geschreven, Bevrijdingsfestival. Hij vindt het wel een beetje waanzinnig allemaal, de discussie erom. En waarom? Je hoort het straks hier in de show. En we gaan het hebben over de Elfstedentocht, maar dan onbeperkt, van Sandy Moves. En dat gaat dan over mensen die een handicap hebben en een Elfstedentocht gaan doen. Ja, deze zomer nog. Dus hoe dat zit, je hoort het straks allemaal hier in De Late Avond. Strong, but underneath

gitariste is vertrokken. Is niet meer hier, dat is best wel jammer. Maar een prachtig nummer van Take That. Hier in de show. Kay wordt er zelf aan de voor met Ooh, Wakadu, Wakadé. Wie kent het oude nummer niet van de man in crisispak toen? Tijd voor ons eerste gesprek. We gaan het hebben over gedichten opgeschreven tijdens coronatijd, tijdens de lockdown. Je hoort er meer over in een gesprek met Herman de Bruin. Mijn gast in de studio is Marlijn Wirts. Ze is lerares op een basisschool en werkzaam op een sportschool. Marlijn, welkom. Bedankt. Maar ook nog fotograaf. Dat ook nog, ja. Ja, ja. Want ik lees nu voor wat reactie heb bedacht. Maar fotograaf ben je ook nog. Want daar gaan we het over hebben. Over foto's, over gedichten en de bundeling daarvan. Ja. Ja. De gedichten schrijf je al langer? Ja, ik ben begonnen rond mijn 17e met voorzichtige pogingen om gedichten te schrijven. Mm-hmm. En toen nog helemaal op mijn eigen kamertje weggestopt zonder dat ik het andere wel mensen liet weten. Wel romantisch? Nee, nee. Oh, ook niet? Nee. Nee, dat dacht ik van de 17-jarige, kan ik me dat voorstellen? Ja, ja, precies. Ja. En eigenlijk rond mijn 20ste ben ik echt veel gedichten gaan schrijven en ging ik ze langzaam ook aan mijn ouders laten lezen. Wat best een spannende stap was, moet ik zeggen. Mm-hmm. Het is toch een soort dagboek wat je deelt met anderen. Ja. Na mijn 20ste heeft het een tijdje stilgelegen. Toen kreeg ik het heel druk met mijn baan als lerares en later met mijn gezin. En eigenlijk dit jaar in de lockdown heeft het een soort... Ik zie zo die map weer tevoorschijn komen. Ergens. En hey, die heb ik ook nog. Nou, ik moet zeggen dat het eigenlijk alle jaren wel een rol is blijven spelen in mijn leven. En, Het steeds over gedichten hebben. Je hebt een boek meegebracht met foto's en gedichten. Foto's komen straks even terug. Maar om een beeld te krijgen voor de luisteraar, die kan dat natuurlijk niet zien. Dat er hier ligt, heb je een gedicht uitgekozen om even voor te lezen. Ja, klopt. Voor te dragen, voor zo te moet dragen, ik het officieel zeggen. Ja. Kronkels reageren, overstromen en bezweren, vloeien onbeheerst en zonder gêne, gedachteloos de bochten door. Herinneringen smelten, dringen niets ontziend door dammen heen, verkleuren donker door de diepte en bedaren onder dwang. Dat is mooi, ja. Beetje natuur, dacht ik zo te horen. Ja. En ook die foto's hebben heel veel met natuur, hè? Zeker, ja. Ben je een natuurmens? Ja, ja. Oké. Okay. Afgelopen maanden was ik eigenlijk dagelijks in het Kralingse Bos te vinden. Nog steeds. Mm-hmm. Het is eigenlijk begonnen door die lockdown van de sportschool. En ik had heel erg behoefte om die beweging erin te houden. Maar dan dus niet in de sportschool, maar ergens anders. Nee, want daar kwam je wel regelmatig. En dat kon natuurlijk op dat moment niet meer. Klopt, ja. En het bos is bij ons om de hoek. Dus het was voor mij vanzelfsprekend om daarheen te gaan. Dan hebben we het over Rotterdam, hè? Voor mensen die dat misschien niet helemaal weten. Ja, zeker, maar de Kralingse ja. Plas is wel bekend natuurlijk. Ja, Kralingse ja, Bos. Plas, ja. En daar heb je veel gewandeld? Heel veel gewandeld. Ook vaak met iemand samen daarheen gegaan. Om toch een wandelmaatje te hebben dat wat gezelliger is om te lopen. Mm-hmm. En eigenlijk daar raakte ik zo geïnspireerd door kleine details die ik onderweg tegenkwam. Een ingezoomd stukje van een boomstam of een mooi stukje zand of water wat ik ergens zag. Paddenstoelen. Ja, dat staat dan minder in het boek eigenlijk. Nee, minder ja, precies. Nee, maar van het is die, meer echt hout, water, zand, okay. Dat soort dingen. Ja. En ook op het strand had ik wel eens foto's gemaakt. En dat inspireerde me zo om daar iets meer mee te gaan doen. Dus toen ben ik eigenlijk gaan fotograferen. Ik ben zelf geen officiële fotograaf. Nee. Het is ook nooit echt een hobby van me geweest. Maar je, dat heb ik ook afgelopen hele mooie maanden. Foto's heb ik even in het boek gezien. Dank dus, u wel. Dit is niet alleen van de telefoon. Ze zijn allemaal met mijn telefoon genomen. Telefoon toch? Ja, het zijn tegenwoordig wel goede foto's. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Dus dat is eigenlijk zo spontaan eruit voortgevloeid. Ja, en het heeft geresulteerd in een boek. Ja. Want dat is er nu. Ja. Een gedichtenbundel. Ja, zeker. Ja. Trots? Heel trots. Als mensen die gedichtenbundel willen hebben, dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Hoe heet die? Wat je dacht te kunnen zien. Hoe kunnen mensen aan de dichtbundel komen? Ik heb een website gemaakt, www.merlijnweerts.nl. En daar is het boek te bestellen. En het kan ook zijn dat het later nog in boekhandels komt te liggen. Maar in eerste instantie eerst via gewoon de website. Via je eigen website. Ja. Ja. Merlijn Wirts, allemaal aan elkaar. En dan WIRTZ. Ja. Staat de tweede op stapel? De intentie is er. Oké, okay, heel voorzichtig. Maar eerst even kijken hoe dit avontuur gaat aflopen. Ja, je bent nog niet uitgedicht en ook nog niet uitgefotografeerd. Nee. Dat gaat gewoon met alle andere dingen die je doet. Een mooi verhaal. Gedichtenbundel na wandelingen tijdens de lockdown. Mooi om dat allemaal te horen. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel succes met de tweede bundel dan misschien. En alle andere dingen die je doet. Marleen Wiertz, lerares op mijn basisschool. En gedichten schrijvend. En fotograferend. Dus alles bij elkaar. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. My eyes are painted red, the canvas of my soul is slowly breaking down again. Today I heard the news, the story's getting old. When will we see the end of the days we bleed for what we need to forget, move on, 'cause we got one. One chance to

tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands shake. I'll just die. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, eigenlijk was ik van plan te vertellen over het meisje uit Delft dat urenlang met haar vingers klem zat in een bowlingbal. Ze kon slechts met grote moeite worden bevrijd. Dat staat, dacht ik, heel erg model voor onze samenleving. We kunnen de bowlingbal van COVID alleen met de grootste moeite kwijtraken. En iedere keer dat we denken er bijna van verlost te zijn, grijpen onze vingers zonder dat we het willen toch weer dieper in de gaten. Daar kun je wel een paar minuten over doorfilosoferen. Ook al omdat het zo'n absurd voorval is. Maar deze dagen komen grotere absurditeiten voor. Afgelopen maandag stond de Brielse Stichting Bevrijdingsfestival voor de rechter. Ze had een geding aangespannen tegen het Ministerie van Justitie en Veiligheid. En waarom? Omdat dit de 5 mei-viering in het pittoreske Brielle naar de kloten wil helpen. Het spijt me, andere woorden heb ik er niet voor. De stichting wil graag de bevrijding naspelen zoals die in de meidagen van 1945 plaatsvond. Daar komen uiteraard soldaten van de Weermacht aan te pas in vol ornaat en voorzien van alle paraphernalia en bewapening. Ik kan mij voorstellen dat ze zich overgeven aan Canadese soldaten. De Weermacht verdomde het te capituleren voor de binnenlandse strijdkracht in hun blauwe overalls met stinguns, want dat vonden ze wettelijk gezien geen echte soldaten. De Weermachtssoldaten moeten hun wapens inleveren. De hakenkruisvlag wordt vreselijk neergehaald en misschien wel door de modder gehaald. Nationaal-socialistische symbolen zoals de runetekens die samen de letters SS vormen, worden verwijderd. Dat soort dingen. En dit nu mag niet. Dit nu heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de laatste jaren om haar talrijke misslagen bekend, streng verboden. Je mag namelijk nationaal-socialistische symbolen zoals de SS-letters of de hakenkruisvlag niet op straat laten zien. Nooit, nergens. Dat is immers propaganda voor een ideologie die rechtstreeks strijdt met de grondwet en de Nederlandse waarden van democratie en tolerantie. Ook voelen mensen zich erdoor gekwetst. Ik ben benieuwd overigens of ze op het ministerie van Justitie en Veiligheid de zaak goed genoeg bestudeerd hebben om ook de Rijkskriegsvlaggen in de ban te doen, want die ziet er op het eerste gezicht niet zo fout uit, maar ondertussen. Ook is het niet toegestaan al dus het AD rond te lopen met Duitse wapens uit de Tweede Wereldoorlog, zelfs als ze onklaar zijn gemaakt. Dat zal wel te maken hebben met het feit dat nepwapens verboden zijn als je ze op het oog niet van echte kunt onderscheiden. De stichting heeft in overleg met overheid en politie vast en zeker benadrukt dat het de bedoeling was de bevrijding van Nederland te vieren en niet de bezetting van Nederland. Ik kan me zo voorstellen wat de bestuurders tegen de ambtenaren zeiden. Dat de dragers van de nationaal-socialistische symbolen tijdens een grote manifestatie in de hele stad het onderspit zouden delven en gevankelijk worden weggevoerd. Dat de hakenkruisvlag neergehaald zou worden en niet onder de tonen van het Deutschland über alles gehesen, waarna de voorzitter van de stichting het publiek naar huis zou sturen met een: hadden de Duitsers het maar gewonnen, dan stond ons land er nu beter voor. Nee, het tegendeel zou geschieden. Het bevrijdingsevenement zou juist de val van het nationaal socialisme in beeld brengen, tot stichting van de jongere generaties die alleen maar aangezeten hebben aan de vleespotten van Egypte en verder nooit van hun leven wat meemaakte. Dit alles had op de ambtenaren geen enkel effect. Lieve mensen, hakenkruisvlaggen blijven hakenkruisvlaggen in hun ogen. Wat je er ook mee doet, ze mag er niet. Men denkt op het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkbaar dat wij Nederlanders achterlijk zijn. Dat wij er meteen achteraan lopen als we ergens een hakenkruis zien. Dat wij denken in die vlaggen, die runetekens, die uniformen moet toch wel iets goeds gezeten hebben als vrijwilligers daar meer dan 75 jaar na dato op bevrijdingsdag mee rondlopen. Het is absurd en stapelkrankzinnig de ijverige vrijwilligers van een bevrijdingsfestival de voet dwars te zetten, omdat ze zichtbaar willen maken wat we destijds verloren hebben en wat ten koste van de grootste offers werd teruggewonnen. Neem me niet kwalijk, maar wat zijn dat voor een halve garen daar in Den Haag? Het heeft natuurlijk allemaal te maken met de scherpslijperij en het fanatisme die tegenwoordig overal op geld doen, niet in het minst bij de overheid. En het ligt voor de hand dat de rechter de kant van het bevrijdingsfestival kiest. Maar het is op zich al idioot genoeg dat zo'n verdienstelijke organisatie een proces moet aanspannen tegen nota bene een ministerie dat justitie en veiligheid in het vaandel voert. En dat de verantwoordelijke ministers, anders altijd zo goed gebekt, er daadloos bij staan te kijken. Je mag het verleden niet meer naspelen omdat het heden er misschien door gekwetst kan worden of op een verkeerd spoor gezet. Mijn hemel! Ik begrijp zelf niet helemaal waarom, maar de hele tijd speelt al een opmerking door mijn hoofd die mijn moeder in de jaren 50 van de vorige eeuw een enkele maal maakte. Die moffen, die hadden anders wel lekkere muziek. U denkt nu aan marsen en dreunende laarzen, mijn moeder misschien ook wel een beetje. Maar de echte sound van het Derde Rijk klonk heel anders. Speciaal voor de ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid brengt de sekspoes van de hele Weermacht, de ganse Kriegsmarine, de totale SS. En niet te vergeten, de Luftwaffe in al zijn geledingen, vuur eine nachtvolle Seligkeit. Ja, de slang vindt zijn weg naar het beloofde land. Marika Ruk. Für eine nachtvolle Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Auf jedes Wort voller Zärtlichkeit, da hör ich gerne hin. Ich fange gleich zu küssen an, wenn ich in Stimmung bin. Ich möchte auch mal glücklich sein, bis morgens früh um acht. Der eine liebt den Sonnenschein und ich nun mal die Nacht. Ja, für eine nachtvolle Seligkeit, da geb ich alles hin. Doch ich verschenk mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Nur, wenn ich in Stimmung bin. Die Welt erschuf und das Paradies, stand die Frau im besten Ruf, die Frau Eva hieß. Doch die Schlange fand den Weg ins gelobte Land. Eva tat den Sündenfall und wurde interessant. Wenn ich in Stimmung bin. Wenn ich in Stimmung bin. Bis morgen früh um acht. Der eine liebt,

Hij gaat door. Ja, vanaf 15 september in Friesland. Maar wel in een andere vorm. Een hele bijzondere vorm. Je hoort het zo meteen. Nou, Anne Murray en You Needed Me. I cried a tear. You wiped it dry. I was confused. You cleared my mind. I sold my soul. You bought it back for me and held me up and gave me dignity. Somehow you needed me. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my own again. You put me high upon a pedestal, so high I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold, when I was lost. You took me home. You gave me hope. When I was at the end and turned my light back into truth again, you even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out on my. Put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed me. You needed me. You needed me. Anne Murray met een van haar allermooiste, You Needed Me. Initiatiefneemster Sandy Krijnen gaat in gesprek met presentator, jawel, Martin Vermeulen van RTV Slogo, over ja, wat er op 15 september gaat gebeuren. Want dan komt er een Elfstedentocht, maar dan wel een hele bijzondere, een onbeperkte. Kunnen mensen uit Zuid-Holland ook meedoen? Sandy Krijnen en zij is organisator van de Onbeperkte Elfstedentocht. Ah. Welkom in de uitzending, de Onbeperkte Elfstedentocht. Ja, wat kan ik me daarbij voorstellen? De Elfstedentocht in Friesland, de tocht der tochten en dan voor een hele specifieke speciale doelgroep. Dat zijn mensen met een chronische aandoening of een beperking. Ja, weet je, deze doelgroep die staat zo ontzettend vaak aan de zijlijn. En wij willen deze mensen de kans geven om deel te nemen. Hoe gaan zij de Elfstedentocht dan doen? Gaan ze die rijden per fiets of per scootmobiel? Of hoe gaat het in zijn werking? Ja, ieder op zijn eigen manier. De een die zal aan de start staan met zijn scootmobiel inderdaad. De ander met een driewieler, een duofiets, een tandem. Maar wat ook bij ons mogelijk is. Kijk, niet iedereen kan de hele afstand afleggen. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld met een rollator de laatste 500 meter te doen. Okay. Het gaat om om het meedoen en om over de finish komen en met elkaar sterker worden. Dat is ons doel. Dat is het doel van de onbeperkte Elfstedentocht. Wanneer gaat deze Elfstedentocht plaatsvinden? 15 september start in Leeuwarden. En dan gaan we alle Elfsteden aandoen in 5 dagen tijd. En dan finishen we weer op 19 september weer in Leeuwarden. Oké, dan heb je het rondje gemaakt. Heb je alle 11 steden aangetikt. Het zij in je scootmobiel, het zij in je handbike. Of een stukje lopend achter je rollator. Jij hebt jouw eigen prestatie neergezet in jouw niveau of in jouw klasse. En op die manier kan jij als beperkt iemand ook de Elfstedentocht ervaren. Is er ook een goed doel verbonden aan deze Elfstedentocht? Mensen mogen zich laten sponsoren. De donaties gaan naar Stichting Sandy Moose. Nou, dat is de stichting die achter dit evenement zit. Maar het is ook mogelijk dat deelnemers een eigen goed doel inbrengen. Zou je iets meer kunnen vertellen over waar jij aan verbonden bent, over het goede doel van Sandy Moose? Ja, Stichting Sandy Moose is door mij en mijn zoon opgericht. Ja. De aanleiding is geweest dat ik zelf MS heb en heel vaak aan de zijlijn stond. Mm-hmm. In 2012 zelf ook rolstoelafhankelijk was en van de neuroloog te horen kreeg dat het alleen maar slechter zou gaan. Toen ben ik aan de slag gegaan met mijn eigen leefstijl en door leefstijlaanpassingen ben ik in plaats van achteruit ben ik hersteld van diverse klachten. Okay. En toen ben ik zelf gaan nadenken over hoe heb ik dit voor elkaar gekregen. Toen hebben wij een methodiek ontwikkeld en dat noemen wij de leefstijlhuismethodiek. Mm-hmm. Even heel snel, jouw lichaam is jouw huis, daar mag je in wonen, moet je zuinig op zijn. De fundering van jouw huis is jouw mindset. Met een positieve mindset stuur je met bewustzijn en aandacht de pijlers voeding, beweging, stress, omgeving, communicatie en de gezondheidszorg aan. Okay. En dan het plaatje helemaal compleet. En dan ben je dus in de regie over je eigen gezondheid en herstel. Okay. Dat is wat onze stichting wil uitdragen. Sandy Moves, jullie zamelen ook geld in. Wat gaan jullie met dat geld doen? In ieder geval onbeperkte evenementen organiseren. Mm-hmm. De Elfstedentocht is voor ons een start. Maar uiteindelijk is onze missie om landelijk dit soort evenementen te gaan organiseren. En mensen landelijk de kans te geven om deel te nemen en mee te doen. Ze zetten even een stip aan de horizon en ze gaan hun horizon daarmee ook verbreden, denk ik. Ja, dat is wel inderdaad wel onze bedoeling. Ja. Dat gaat allemaal plaatsvinden op woensdag 15 september. Tot en met 19 september, zondag. Weer in Leeuwarden. Zondag weer in Leeuwarden. Het start in Leeuwarden en het eindigt in Leeuwarden. Alle deelnemers doen de 11 steden op hun eigen manier aan. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over deze onbeperkte 11 stedentocht? onbeperkteelfstedentocht.nl. Okay. En daar staat ook heel veel informatie op. Dat is www.onbeperkteelfstedentocht.nl. Heb je een beperking? Wil je je grenzen eens verleggen? Ik zou zeggen, ga eens kijken op die website www.onbeperkteelfstedentocht.nl. Sandy, ik ga je ongelooflijk veel succes wensen deze 15e september tot en met de 19e. En voor iedereen een hele mooie Elfstedentocht gewenst. Ja, dankjewel. Zal echt heel mooi zijn. It's not the way I hoped. Oh. De prachtigste muziek hoor je hier in de late avond op jouw lokale omroep. En dit is het ultieme bewijs, zou je kunnen zeggen. Vanessa Williams en Save the Best for Last. Dankjewel voor je gezelschap. Dat was het weer voor vandaag, deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met prachtige muziek en natuurlijk mooie onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Als je gaat slapen, wilt rusten. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik reken erop dat je onze website bezoekt. www.delateavond.nl, onze socials. En daar kijkt naar wat wij te brengen hebben. Tot besluit van de show The Beatles en While My Guitar Gently Weeps. 1, 2, 3, 4. Look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning, while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning, still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too.